أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم مکی سورة ہے. نزول کے اعتبار سے 84 نمبر سورۃ الانشقاق کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیباً 30 نمبر پر ہے سورۃ العنکبوت کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 84 نمبر سورۃ الانشقاق کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیباً 30 نمبر پر ہے سورۃ العنکبوت کے بعد ہے. ربط ما سبق سے. ربط سے مراد وہ کون سی وجوہات جن کی وجہ سے اللہ نے سورۃ العنکبوت کو سورۃ الروم کو اللہ نے سورۃ العنکبوت کے بعد اپنی مذہب اپنی کتاب کے اندر لگایا ہے. تربت کے معنی دو سورتوں کو آپس میں ملانا, دو سورتوں کا آپس میں جو ہے وجوہات اتصال بیان کرنا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے سورۃ العنکبوت کے بعد یہ سورت سورۃ الروم اپنی کتاب کے اندر لگائی ہے. پہلی وجہ, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی آزمائشوں کا تذکرہ فرما دیا کہ ایمان والوں پہ آزمائشیں جو ہے ان کا نزول ہو کے رہے گا. ایمان والوں کو آزمائشوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا کافروں کے مقابلے میں. جنہوں نے آپ کو ستایا انہیں کو اللہ جو ہے ان کو سزا دے گا, ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا آپ کے ہاتھوں پہ. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مصائب کا تذکرہ فرما دیا کہ مومنوں پہ جو ہے آزمائشیں اور اسی طرح مصیبتیں جو ہے وہ پڑے گی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت وہ اصل مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں جن کے ماننے اور جن کے بیان کرنے سے مصیبتیں جو ہے وہ پڑتی ہے, وہ ہے مسئلہ توحید. تیسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرما دیا کہ جن اقوام کو اللہ نے ان کی کردودات کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے تو ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما دیا تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت قانون ذکر فرما رہے ہیں, سبب ذکر فرما رہے ہیں کہ ان اقوام کو جو ہے میں نے ذلیل اور رسوا کیوں کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی, ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس, کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتی ہے تو یہ لوگوں کے اپنے عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. 41 نمبر آیت میں, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نیکوکاروں میں جو ہے وہ داخل کر دوں گا. ایمان والوں کو نیک لوگوں میں میں داخل کر دوں گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 15 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو جو ہے باغیچوں میں بھی داخل کروں گا. صرف نیک لوگوں میں نہیں بلکہ باغیچوں میں یعنی داخل کر دوں گا. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے نجات کا تذکرہ فرما دیا تھا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے میں نے نجات دی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اپنا قانون ذکر فرما رہے ہیں 47 نمبر آیت میں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اس صورت میں 47 نمبر آیت میں اللہ رب العزت قانون ذکر فرماتے ہیں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ہر جو کوئی بھی مومن ہوگا ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں جو ہے ان کی میں مدد کروں گا. گزشتہ صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ یقیناً اللہ مدد میں جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نمونہ امداد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ایمان والوں کی تائید فرمائی جنگ بدر کے موقع پر, آیت نمبر 4 اور 5 میں, کہ اللہ نے ایمان والوں کی جو ہے مدد فرمائی. امتیازات صورت, امتیازات سے مراد جو ہے وہ کون سے مسئلے مسائل ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں کے اندر وہ ذکر نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں امتیازات صورت. پہلی بات, صورت ممتاز ہے رومیوں کی وقتی شکست اور ان کی فتح کے باقیات پر. رومیوں کی وقتی شکست اور ان کی فتح کے بشارت پر, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافر لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنے والے ہیں. کافر لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں, یعنی ظاہری زندگی دنیا کو جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں, اور آخرت سے جو ہے وہ غفلت کرنے والے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 21 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارے جن سے جو ہے تمہاری بیویاں بنائی, تم ان کے ساتھ جو ہے وہ آرام کر لو, تمہارے درمیان جو ہے میں نے محبت اور اسی طرح جو ہے وہ رحمت بنائی. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 28 کی مثال پر کہ اللہ رب العزت توحید کی وضاحت کے لیے اور رد شرک کے لیے مثال ذکر فرما رہے ہیں. یہ مثال اس ترتیب سے کسی اور جگہ نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 30 پر کہ دین اسلام کو اللہ رب العزت دین فطرت کہہ رہے ہیں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 39 پر کہ ایک آدمی جو ہے وہ خیرات کرتا ہے, دعوت کرتا ہے کہ کل دوسرا جو ہے وہ مجھے کھلائے گا, تو شرم جو ہے اس میں نہ کوئی قباحت ہے نہ کوئی ثواب ہے, جائز ہے, مگر اس میں جو ہے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 41 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خشکی اور سمندر پر جو فساد ہے یہ لوگوں کے عمل کا نتیجہ ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 49 پر کہ بارش برسنے سے پہلے لوگ انتہائی نا امید ہوتے ہیں, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 56 پر کہ ایمان والے قیامت کے دن جو ہے منکرین کو کہیں گے کہ تم نے جو ہے ایک دن دنیا میں نہیں گزارا تھا بلکہ تم جو ہے تا قیامت جو ہے وہ کیا تھے, دنیا میں آباد تھے. ان کی جواب میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرمائیں گے کہ اگر تم قیامت تک جو ہے وہ زندہ ہوتے پھر بھی خلاف ورزی کرتے, تم تو ابھی یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم نے 60 سال ایک دن جو ہے گزارا ہے. اگر تمہاری عمر جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ طویل ہوتی تو تم ان پوری زندگانی کے اندر بھی اللہ کی مخالفت کرتے, اللہ کی دعویداری نہ کرتے. یہ کسی اور جگہ یہ بات نہیں ہے. مقصد صورت البشارت للمؤمنین والعدلۃ العقلیہ علی التوحید. سورت میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو, بشارت ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو ایک مثال کے ذریعے سے کہ رومیوں کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد جو ہے رومی جو ہے وہ کمزوری کے بعد جو ہے وہ غالب آ گئے. تو اگر تم آج اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو تو اپنے آپ کو جو ہے وہ قیاس کرو رومیوں پر کہ وہ بھی ایک موقع پہ جو ہے ایرانیوں کے مقابلے میں جو تھے وہ کمزور تھے. تو جس طرح اللہ نے رومیوں کو جو ہے فتح دی اور ایرانیوں کو جو ہے وہ شکست دی, اسی طرح رومیوں کو اللہ نے غلبہ دیا ایرانیوں کو اللہ نے جو ہے مغلوب کر دیا, تو اسی طرح اگر آج ایمان والو تم کمزور ہو, آپ کے دشمن جو ہے وہ کیا ہے, وہ طاقتور ہے, وہ غالب ہے, تو اللہ ان کو ایسے زیر کر دیں گے جس طرح اللہ نے رومیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کو جو ہے کیا کر دیا, ایرانیوں کو مغلوب کر دیا. تو ایک مثال سے جو ہے, رومیوں کی مثال سے جو ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کو بشارت دے رہے, خوشخبری دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی صورت میں اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت مسئلے توحید کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. تو مثال سے اللہ رب العزت بشارت اور دلائل عقلیہ اس صورت کے اندر سورہ انعام کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ جو دلائل عقلیہ ہے وہ اس صورت میں ہے. سورہ انعام کے اندر تقریباً 25 دلائل عقلیہ تھے, اس صورت کے اندر بھی جو ہے کافی تعداد میں آپ کو دلائل عقلیہ جو ہے وہ ملے گی. یعنی گویا کہ یہ صورت جو ہے یہ شبیہ ہے, یہ نمونہ ہے سورہ انعام کا. دلائل میں جو ہے کیا ہے, دلائل عقلیہ میں یہ صورت سورۃ الروم یہ شبیہ ہے سورۃ الانعام کی. الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیالبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. ابتدائی آیات میں بشارت ہے ایمان والوں کو رومیوں کی مثال سے. نبوت کا جو ہے پانچواں یا چھٹا سال ہے کہ رومیوں اور اسی طرح ایرانیوں کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی, رومیوں کی اور اسی طرح جو ہے وہ ایرانیوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. اور یہ اس زمانے میں جو ہے دو جو ہے وہ عظیم پاوریں تھیں, سپر پاور اپنے آپ کو کہتے تھے, ایک روم قیصر روم اور دوسرا جو ہے وہ کیا ایران, جس کا بادشاہ جو تھا وہ کسرا تھا. تو یہ دو جو ہے اس زمانے کے اندر جو ہے بڑی بڑی قوتیں تھیں, ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی رومیوں کی اور اسی طرح ایرانیوں کی, یعنی کسرا ایران اور اسی طرح قیصر روم کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. بات جو ہے وہ بڑھتی گئی, لڑائی جو ہے وہ شروع تھی, سال جو ہے وہ گزرتے گئے, یہاں تک کہ قیصر رومی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور ایرانی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتے گئے کہ ایرانیوں نے رومیوں کو ان کے قلعوں تک محدود کر دیا, ملک نہیں ان کے قلعوں تک جو ہے وہ محدود کر دیا, اور ایرانی جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ محاصرے میں جو ہے وہ پڑ گئے. یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. یہاں پر مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے جشن منائی کہ ایرانیوں نے جو ہے وہ رومیوں کو شکنج دی, ایرانی جو ہے وہ رومیوں پہ جو ہے وہ غالب آ گئے. تو جس طرح ایرانیوں نے جو ہے رومیوں کو جو ہے وہ شکنج دی اور ان کو ختم کر دیا, تو ایک دن ہم بھی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ختم کر دیں گے. کیونکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا تھی, ایک قدر مشترک بات جو ہے وہ موجود تھی ایرانیوں کے درمیان اور مکہ کے مشرکین کے درمیان. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اصحاب کرام اور اسی طرح رومیوں کے درمیان جو ہے وہ کیا تھی, ایک قدر مشترک جو ہے وہ کیا تھی, وہ موجود تھی. جس طرح ایرانی جو ہے وہ آگ کی پجاری تھے, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آگ کی پوجا بھی کیا کرتے, آتش پرست. تو اسی طرح مکے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے بتوں کے بھی پجاری تھے, اولیاؤں کے جو ہے وہ مجسمے انہوں نے بنائے تھے, مورتیاں بنائی تھی انبیاء کی, اور ان کی جو ہے وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. یہ دونوں کیا تھے, مشرک تھے. عقیدے کے اعتبار سے کیا تھے, دونوں مشرک تھے. یہ قدر مشرک تھی دونوں کے درمیان, اسی وجہ سے مکہ کے مشرکین جو ہے یہ جو ہے ایرانیوں کے سائڈ پہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے, یعنی ایرانیوں کو جو ہے اپنے جو ہے وہ دوست سمجھتے تھے, اپنے ساتھی سمجھتے تھے, اپنا ہم خیال اور ہم اپنا یعنی ہم عقیدہ سمجھتے تھے. اس کے مقابلے میں جس طرح رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے, رومی کیا تھے؟ اہل کتاب تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر اور انجیل کو ماننے والے تھے, اور اس طرح جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب وہ جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے اور اللہ کی کتاب کو مانتے تھے, یعنی دونوں اہل کتاب تھے. دونوں کیا تھے؟ رومی بھی اہل کتاب تھے اور اسی طرح جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب وہ بھی اہل کتاب میں سے تھے, ان پہ بھی اللہ نے کتاب کا نزول کیا تھا. تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ قدر مشترک تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح صحابہ کرام یہ جو ہے رومیوں کی طرفدار تھے اور مکے کے مشرکین, مکہ کے مشرکین اور ایرانی وہ جو ہے وہ ایرانیوں کے جو ہے وہ کیا تھے؟ طرفدار تھے. بس سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رومی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رومیوں کے طرفدار اور مکہ کے مشرکین وہ ایرانیوں کے طرفدار. تو جب قیصر نے جو ہے وہ قیصر روم رومیوں نے جو ہے خوب شکستیں کھائی تو انہوں نے جو ہے وہ مکے کے مشرکین نے جو ہے وہ جشن منائی اور جشن کے اندر جو ہے یہ بات بتا دی کہ یہ جو ہے جس طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست اور ہمارے ہم عقیدہ وہ ایرانی جو ہے وہ رومیوں پہ غالب آ گئے تو اسی طرح ایک دن ہم بھی جو ہے آپ پہ غالب آ جائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صحابہ کا صفایا کر دیں گے. اسی اثنا جو ہے اللہ نے یہ صورت اتاری. یہ صورت جو ہے وہ جب نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خفا تھے, صحابہ کرام بھی خفا تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اس آیات کو جو ہے وہ پڑھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی سے باہر جا کر جو ہے کافر بیٹھے تھے ان کے سامنے کہا کہ ان قریب جو ہے آپ کے ساتھی ایرانی وہ شکست کھا رہے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں وہ جو ہے کیا ہوں گے؟ وہ غالب ہو جائیں گے. کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی, کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کس طرح جو ہے وہ رومی دوبارہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر جو ہے ایرانیوں کو شکست دیں گے. تو ان میں سے جو ہے وہ کیا مشرکین کے جمگٹے میں سے ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبی ابن خلف. وہ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے, اس نے کہا سال بتائیے کتنے سالوں میں؟ اس نے کہا تین سال. تین سال کے اندر اندر جو ہے وہ ایرانیوں کو شکست ہوگی اور اسی طرح رومی جو ہے وہ غالب ہوں گے. انہوں نے شرط لگائی, انہوں نے کہا کتنی شرط؟ اس نے کہا دس اونٹ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ اس دور کی بات تھی کہ جس دور میں شرط جو ہے وہ حرام نہ تھی, کیونکہ شرط جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک قسم ہے جواری میں سے, جواری کے ایک قسم میں سے ہے. جس طرح جوانی جواری کرنے والے جو ہوتے ہیں تو جو ہے جوا جو کھیلتے ہیں تو داؤں پہ جو ہے وہ پیسے مختلف لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں, دو بندے تین بندے چار بندے, مگر اس میں سے جیت جو ہے ایک کی ہوتی ہے, باقی کو نقصان, ایک کو جو ہے وہ فائدہ. اسی طرح جو ہے وہ شرط میں بھی ہوتا ہے, ایک کو فائدہ دوسرے کو نقصان. اسی وجہ سے جو ہے جس طرح جوا حرام ہے اسی طرح شرط جو ہے وہ دو طرفہ وہ حرام ہے. اور ایک ہوتی ہے انعام. کیا ہوتی ہے؟ گفٹ, انعام, ایوارڈ, کہ اگر آپ نے اس کام کو کر دیا میں آپ کو یہ دوں گا. اگر آپ نے اس کام کو کر دیا یہ یک طرفہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نہیں کیا تو میں دوں گا, یہ شرط ہو گئی, یہ حرام ہے. اور اگر یک طرفہ جو ون سائڈ جو ہے وہ بات ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو کر دیا, جس طرح استاد بتا دے کہ اگر کسی نے یہاں سے اول تک جو ہے وہ خلاصہ پڑھ کے سنا دیا میں اس کو فلاں کتاب گفٹ کر دوں گا, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوتی ہے ایوارڈ. ایک ہوتی یہ ہے گفٹ, یہ ہوتی انعام, یہ ایک طرفہ ہوتی ہے. یہ اگر اس طرح ہو کہ اگر آپ نے نہیں سنایا تو پھر آپ دیں گے, یہ شرط ہے, یہ حرام ہے. فوراً آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس کہ حضرت میں نے تو شرط رکھی. تو اس نے کہا کتنی؟ اس نے کہا 3 سال اور 10 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو بزا ہے. کیا لفظ استعمال ہوا؟ بزا. اور بزے کا اطلاق جو ہے یہ عربی میں 3 سے لے کر 9 کے درمیان جو ہے اس پر ہوتا ہے. 3 سے 9 کے درمیان جو تعداد ہے, عدد ہے, اس پہ جو ہے عربی کے اندر جو ہے بزا کا اطلاق ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان آیات کے اندر جو ہے لمحہ ان کو ذرا مراقبہ کرے کہ اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے تو وہ فکس فگر جو ہے وہ بتا دیتے کہ جاؤ ان کے ساتھ جو ہے وہ 7 سال کر لو 8 سال کر لو 6 سال کر لو. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہ تھے. اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں. کتنے قرآن نے جو بتایا بزا بتایا ہے, اور بزلے کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے لے کر 9, آخری پوائنٹ جو ہے وہ 9 ہے. جاؤ شرط لگاؤ, عرصہ 9 سال ہوگا اور اون جو ہے وہ 100 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ اون 100 مقرر کیجئے اور عرصہ جو ہے وہ 9 سال مقرر کیجئے, کیونکہ جو ہے وہ آخری جو لمٹ ہے وہ بزا کی وہ کیا ہے؟ 9 ہے. اسے اوپر تو بزا نہیں ہے. تو وہ گئے ان کے پاس, ان سے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ شرط میں ذرا اضافہ کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ 100 سال میں بھی جو ہے وہ ایرانی کبھی مغلوب نہیں ہوں گے, یہ 9 سال کی بات بتا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, منظور ہے شرط. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ ایرانیوں نے جو ہے وہ رومیوں کو جو ہے وہ گھسیٹتے رہے, گھسیٹ سمیٹتے رہے سمیٹتے رہے, وہ اپنے قلعوں تک جو ہے وہ پہنچ گئے. اس پہ جو ہے وہ سال بیت رہے تھے. آخرکار جو ہے وہ رومی جو ہے وہ اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ صلح کیجیے. ایرانیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے صلح کیجیے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ صلح کے لیے ہم تیار ہیں, مگر صلح جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ اس شرط پہ ہوگی کہ آپ ہمیں جو ہے 400 اونٹ اور ہر اونٹ پہ جو ہے وہ 2 یعنی صندوق اور اس وہ جو ہے وہ کیا یعنی سونے سے بھرے ہوئے آپ ہمیں دیں گے. 400 اونٹ ہر اونٹ پہ جو ہے وہ کیا 200 جو ہے وہ یعنی 2 2 صندوق وہ جو ہے آپ ہمیں جو ہے وہ کیا دیں گے سونے سے بھر کر آپ ہمیں دیں گے. قیصر روم نے جب اس فیصلے کو سن لیا اس نے کہا کہ انہوں نے تو پلین بنائی تھی. انہوں نے فوراً جو ہے وہ ارچی بھیجا کہ ہمیں یہ شرط منظور ہے, مگر ہمارے پاس تو اتنا سونا نہیں کہ آپ کو دے دیں. کلو کے اندر اتنا سونا تو نہیں, ہم نے تو خزانوں کے اندر دفن کر دیا ہے, تو لہذا ہمارے ساتھیوں کو جو ہے آپ جو ہے وہ راستہ دیجئے کہ وہ قلعوں سے نکل کر جو ہے آپ کے لیے جو ہے اس ڈیمانڈ کو پوری کرے. تو سرکشی اور مستی میں جو ہے وہ کسرا اس قدر مستا کہ اس لیے وہم گمان میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ قیصر جو ہے میرے ساتھ جو ہے کیا گیم کھیلنے والا ہے, کیا کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صندوق کے اندر جو ہے ایک ایک صندوق کے اندر جو ہے 2 2 بندوں کو چھپایا, ایک صندوق کے اندر 2 2 بندوں کو چھپایا. تو جب ایک اونٹ پہ جو ہے وہ کیا 2 جو ہے وہ کیا ہو گئے یعنی 4 ہو گئے, اور جب وہ 400 ہو گئے اور ایک اونٹ کے ساتھ جو ہے ایک چلانے والا بھی ہوا یعنی 5 ہو گئے, اور وہاں پر جو ہے وہ کیا 400 اونٹ تو 5 4 20 یعنی 20 یعنی 2000 بندے ہو گئے. اور وہ کیا تھے؟ بڑے جو ہے وہ سپسالار اور اسی طرح جو ہے وہ جنگجو اور بڑے جو ہے وہ دلیر آدمی تھے. ان کے اندر کو چھپا دیا, جیسے باہر نکلے جو جگہ ان کو معلوم تھی کہ وہاں پر ہمیں اسلحہ جو ہے وہ ملے گا جو ان کے ڈیپو تھے وہاں تک پہنچے. یہ تو ارد گرد جو ہے وہ کسرا کے قیصر کے جو قلعے تھے ان کے ارد گرد جو ہے پڑے تھے اور مستیوں میں تھے اور شراب تھی اور کباب تھی اور بے حیائی تھی, ناچ گانے تھے. ان کا جو اپنا دار الخلافہ تھا وہ تو اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ فوراً وہاں سے سیدھے آ کر جو ہے وہ قیصر کسرا کے دار الخلافے میں آ گئے. اور جب دار الخلافے میں آ گئے تو وہاں پر پانی کے بجائے جو ہے وہ خون کو بہایا گیا, پانی سے بڑھ کر جو ہے وہ خون کو بہایا گیا وہاں پر, اور ان کے دار الخلافے کو نیست اور نابود کر دیا, عورتوں کو قتل کر دیا, بچوں کو مار ڈالا, بوڑھوں کو مار ڈالا, جو کچھ تھا سب کو جو ہے وہ لوٹ کے جو ہے. جب کسرا کے پاس جو ہے یہ بات پہنچتی تو اس میں جو ہے کافی دن لگ چکے تھے. انہوں نے جب سنا کہ اچھا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا, فوراً جو ہے وہ اس طرف آ گئے, اپنے جو ہے وہ کیا جو دار الخلافہ تھا ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اپنے ملک کی طرف. تو 2000 تو اس طرف تھے نا, اور یہ وہاں سے بانگ اٹھے. انہوں نے دروازے کھول کر جو ہے تازہ دم فوج جو ہے ان کے پیچھے کے لگائی تھی, اور کیا ہو گئی کسرا جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ کیا دو اطراف میں جو ہے وہ پھنس گیا. اور جب پھنس گیا تو قیصر نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ ایرانی جو ہے وہ اپنے پشتوں کو بھی نصیحت کریں گے, ان کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا ان لوگوں کو. اور یہ کیا ہوا, اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ جس دن ایرانیوں کو شکست ہو گئی اور رومیوں کو جو ہے وہ فتح مل گئی تو وہ وہی دن تھا جس دن مکے کے مشرکین کو شکست ہوئی اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ فتح ہو گئی, اور وہ کیا تھی جنگ بدر. اس دن جو ہے وہ کیا ہوا جنگ بدر ہوئی. جس دن یہ کام ہوا کہ وہاں پر رومی جو ہے ایرانیوں پہ غالب آ گئے, اسی دن جو ہے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ نے ان کو غالب کر دیا. کن پر؟ مکے کے مشرکین پہ اللہ نے ان کو غالب کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے مخالفین آج کمزور یعنی کیا ہے غالب ہے طاقتور ہے اور تم کمزور ہو تو اپنے آپ کو قیاس کر دو کس پر, رومیوں پر. اپنے مخالفین کو قیاس کر دو ایرانیوں پر. جس طرح اللہ نے ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کو جو ہے کیا کر دیا غالب کر دیا, آپ کو آپ کے مخالفین کے مقابلے میں کیا کر دے گا غالب کر دے گا. تو بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم, پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ شرط جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے جیت لی تو وہ 100 اونٹ جو ہے ان کو مل گئے, مگر اس وقت جو ہے وہ یعنی کیا شرط کی حرمت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے ان کو سب جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیا. کیا کر دیا اس کو جو ہے کس میں کر دیا, مساکین اور غربا میں جو ہے اس 100 اونٹ کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا, کیونکہ شرط یعنی کیا شرط کی حرمت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, ان کے معنی اور مطلب اللہ بخوبی جانتے ہیں. غلبت الروم, مغلوب ہو گئے رومی, مغلوب ہو گئے رومی. فی ادن الارض, سرزمین عرب کے قریب ترین علاقے میں, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ, اور یہ رومی مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ اپنی مغلوبیت کے بعد, سَيَغْلِبُونَ ان قریب غالب آ جائیں گے. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ, غُلِبَتِ الروم کمزور ہو گئے رومی, مغلوب ہو گئے رومی. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ, عرب کے قریب ترین سرزمین پر, عرب کے قریب ترین سرزمین پر, کیونکہ مکہ سے جو ہے وہ روم کیا تھا اس کا آپس میں جو ہے وہ کیا تھا کنیکشن تھی, زمینی اعتبار سے آپس میں یہ علاقے مل چکے تھے, آپس میں کیا تھے آپس میں جو ہے یہ مل چکے تھے. اور اس کے مقابلے میں جو کیا تھا ایرانی جو تھا ایران, تو یہ اور مکہ اس کے درمیان جو ہے وہ سمندر پڑتا ہے, دریا پڑتا ہے, تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیا تھے جدا تھے. اور روم جو تھا یہ عرب کے قریب پڑتا تھا یہ علاقہ, جس طرح جو ہے وہ جنگ تبوک لڑی گئی تھی, تو تبوک کیا ہے؟ تبوک یہ عرب اور روم کا جو ہے آپس میں کیا ہے، جس طرح ڈیورنٹ لائن ہے اسی طرح ایک جگہ ہے. تبوک کا جو علاقہ ہے یہ عرب میں پڑتا ہے، مگر یہ بالکل جو ہے وہ باؤنڈری ہے کس کی، یعنی روم اور اسی طرح عرب کی آپس میں باؤنڈری، وہ تبوک کا علاقہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی ادنی الارض، عرب کے علاقے کے جو ہے وہ کیا قریب ترین علاقے میں. وہم من بعد، اور یہ رومی اپنے کمزور اپنی مغلوبیت کے بعد، سیغلبون عن قریب جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. من بعد غلبہم، کلام اصل میں ہے من بعد مغلوبیتہم، اپنے مغلوبیت کے بعد، اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد، سیغلبون عن قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر، خاص اللہ کے لیے اختیار ہے. من قبل، کمزوری سے پہلے. ومن بعد، اور کمزوری کے بعد. خاص اللہ کے لیے اختیار ہے کمزوری سے پہلے جب رومی غالب تھے، اور کمزوری کے بعد جب ایرانی غالب آ گئے اور رومی جو ہے وہ کمزور ہو گئے. تو اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. اگر ایرانی جو ہے وہ غالب آ چکے ہیں تو آگ نے ان کو غلبہ نہیں دیا، اور اگر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ رومی جو ہے اگر دوبارہ جو ہے وہ ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے تو رومیوں کو جو ہے غلبہ دینے میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ کردار بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اختیار بھی میرا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ رومیوں کو جو ہے وہ فتح عام کر دیا، غالب کر دیا، اور نہ ایرانیوں کو جو ہے وہ آگ، کیونکہ وہ تو آتش پرست تھے، آگ نے جو ہے ان کو جو ہے فتح کر دیا. للہ الامر من قبل ومن بعد، خاص اللہ کے لیے اختیار ہے غلبے سے، کمزوری سے پہلے، ومن بعد، اور کمزوری کے بعد. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اسی دن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، خوش ہوں گے، خوش ہو جائیں گے ایمان والے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر. اسی دن يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، خوش ہو جائیں گے ایمان والے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد. مراد اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد جس طرح میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس سے یوم اذن یفرح المؤمنون، اس سے مراد جو ہے وہ کیا، جنگ بدر کا دن ہے، کہ اس دن جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے کیا، المؤمنون ایمان والے. کس چیز پر خوش ہو جائیں گے؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر. ینصر من یشاء، مدد فرماتا ہے اللہ، من یشاء، جس کی اللہ چاہے. وہو العزیز الرحیم، اور یہ اللہ غالب، غالب ہے، الرحیم، مہربانی کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا. لا یخلف اللہ وعدہ، خلاف نہیں فرماتا اللہ اپنے وعدے کے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ قرآن کی جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کی صداقت اور قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے جو ہے وہ کیا، اس معاملے کے وقوع ہو جانے کے تقریباً 7-8 سال پہلے جو ہے یہ بشارت سنا دی تھی. یہ کیا بتا دی تھی؟ 7-8 سال پہلے جو ہے یہ بشارت سنا دی تھی، اور یہ اسی طرح جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، مگر یہ بات کس نے بتائی تھی؟ اللہ نے بتائی. تو یہ بھی قرآن کی کیا ہے، صداقت اور اس کے اعجاز کا جو ہے وہ کیا ہے، ایک بہترین مثال ہے کہ قرآن نے جو پیشن گوئی بتائی ہے وہ حق اور سچ جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. تو یہ اللہ کی بات ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سمجھتے ہیں یہ لوگ ظاہری کاموں پر، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، جانتے ہیں یہ لوگ، سمجھتے ہیں یہ لوگ، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہری کاموں پر، سمجھتے ہیں یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری کاموں پر. وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے، ہم غافلون، یہی ہے غفلت کرنے والے. کافر لوگ جو ہے وہ دنیا کی ظاہر کو جو ہے وہ خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوگی، تو اپنے آخرت کو جو ہے وہ سنوارنے کی بات کر دے، اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کر دے کہ رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کیا جواب دیں گے اللہ کو. تو انہوں نے جو ہے وہ فل، ان کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ دنیا پہ انہوں نے مرکوز کر دی ہے، ان کی مکمل توجہ جو ہے ان کی کیا ہے, وہ دنیا پہ مرکوز ہے, کسی اور طرف نہیں ہے, آخرت کی طرف نہیں ہے, وہ تو دنیا کی طرف وہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے, آج کافروں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں, بڑے بڑے جو ہے ان کے اندر انجینئر ہے, بڑے بڑے جو ہے ان کے اندر ڈاکٹر ہے, بڑے بڑے جو ہے وہ کیا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے, وہ کافر لوگ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, دنیاوی کاموں پہ جو ہے وہ سمجھتے, اور آخرت پہ جو ہے وہ مسلمان کی توجہ کیا ہے, وہ دنیا کے بجائے آخرت پہ زیادہ ہے, دنیا پہ تو کم ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, آئے سوچ اور فکر سے کام نہیں لیتے یہ لوگ, آئے نہیں سوچتے یہ لوگ فی انفسہم اپنے جانوں کے بارے میں, آئے نہیں سوچتے یہ لوگ فی انفسہم اپنے جانوں کے بارے میں. کہ انسان یہ دلیل ہے اس بشارت پر, یہ دلیل ہے کس پہ, اس بشارت پر کہ اے انسان تم اپنے آپ کو دیکھ لو, تمہاری ابتدا جو ہے وہ کیا تھی, ابتدا جو ہے وہ تمہاری کیا تھی, وہ تو ایک نطفہ تھی, کیا تھی, نطفہ تھی, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, خون کا لوتڑا, اس سے گوشت بنا, اس کے اندر ہڈیاں بنی, اس کے اندر ہورو ڈالی گئی, دنیا میں آئے طفل تھے, نہ آنکھوں کے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ طاقت تھی بینائی کی صحیح تھا انداز میں, زبان کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں تھی گویائی کی, کانوں کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں تھی شنوائی کی, اسی طرح ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں تھی کسی چیز کو پکڑنے کا, پاؤں میں جو ہے وہ طاقت نہیں تھی گھومنے اور پھرنے کا. اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کمزور کو اللہ نے جو ہے وہ طاقتور بنا دیا, آج جو ہے وہ جوان ہے, نوجوان بن گیا, جوان بن گیا, کمزور تھا اللہ نے اس کو قوی کر دیا. تو اپنے آپ کو دیکھ لو, اگر آج کمزور ہو تو کل آپ کو اللہ جو ہے وہ کیا کر دے گا, اللہ آپ کو طاقتور کر دے گا, اللہ آپ کو غالب کر دے گا. جس طرح جو ہے اگر جس طرح بچپن میں جو ہے وہ تم کمزور تھے طفل تھے, جوانی میں تمہیں اللہ نے طاقتور بنا دیا, مضبوط بنا دیا, اگر آج تم دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہو تو اللہ آپ کو کیا کر دے گا, اللہ آپ کو پھر سے جو ہے وہ طاقتور بنا دے گا اور غالب کر دے گا آپ کے مخالفین کے مقابلے میں. ما خلق اللہ السماوات والارض, نہیں پیدا کیے ہیں اللہ نے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وما بینہما اور وہ جو اس کے درمیان ہے, الا بالحق مگر برحق, الا بالحق مگر برحق, یعنی اللہ نے پیدا کی کسی اور نے نہیں, یا دوسری معنی الا بالحق, الا لاظہار الحق, حق کے ظاہر کرنے کے لیے. حق کیا, اللہ کی وحدانیت, کہ یہ چیز جو ہے وہ دلائل بن جائے اللہ کی وحدانیت پر, کہ اللہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, اللہ بنانے والا ہے, تو جب اللہ خالق ہے تو اللہ اختیار والا بھی ہے. واجل مسمى اور میعاد مقرر ہے فنا کی, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور یقیناً اکثریت لوگوں میں سے, بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی پیشی پر, لَكَافِرُونَ ضرور بضرور انکار کرنے والے ہیں. اکثریت لوگوں میں سے وہ کیا ہے, رب کی پیشی سے جو ہے, رب کے ملاقات سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض, تخویف دنیاوی, اولم یسیروا فی الارض, آیا نہیں گھومتے پھرتے, فی الارض زمین پر, فَيَنْظُرُوا پس دیکھ لے, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا, مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے گزرے, اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ لے, قوم نوح کو دیکھ لے, عاد کو دیکھ لے, سمود کو دیکھ لے, فرعونیوں کو دیکھ لے, قوم لوط کو دیکھ لے, کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ, كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً تھے وہ بہت سخت ان سے قوتن طاقت میں, بڑے قوی تھے, بڑے پہلوان تھے, بڑے بہادر, جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا قوم عاد کے بارے میں, لم یخلق من صلحا بالبلاد, ان جیسا میں نے جو ہے کسی کو نہیں بنایا. وآثار الارض اور کیتی باڑی کرنے میں زمین پر, وآثار الارض اور کیتی باڑی کرنے پہ زمین پر, آثار اصل میں جو ہے عربی کے اندر نشانیوں کو کہتے ہیں, نشانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ کھیتی جو ہے اسی طرح باغبانی, باغات لگانا, کھیتی کی باڑی کرنا, یہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ زمین کی نشانات ہیں. وامروہا اور آباد کر دیا تھا اس زمین کو, اکثر زیادہ اس میں سے, عامروہا جو ان لوگوں نے آباد کیا ہے, آباد کر دیا تھا انہوں نے زمین کو, زیادہ اس سے کہ ان لوگوں نے اس کو جو ہے کیا کر دیا, آباد کر دیا ہے. موجودہ لوگوں نے جو ہے اتنے بلڈنگز اور اسی طرح جو ہے اتنے محلات نہیں تعمیر کیے ہیں جتنا انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے وہ تعمیر کیے تھے. وجاءتہم رسلہم بالبینات, آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات, واضح دلائل لے کر. بینات کا اطلاق اللہ کی کتابوں پہ بھی ہوتا ہے, بینات کا اطلاق احکام الہی پر بھی ہوتا ہے, بینات کا اطلاق معجزات نبوی پر بھی ہوتا ہے. فما کان اللہ لیظلمہم, تو کبھی نہیں تھا اللہ کہ ظلم کرتا ان پر, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن تھے یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے, اللہ نے تو پیغمبر بھیجے, انہوں نے اللہ کے احکام بتا دی, لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو ان کے انکار کی سزا دی. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء, پھر ہوا انجام ان لوگوں کا, اساءوا جنہوں نے برا کام کیا, اساءوا جنہوں نے جو ہے برا کام کر دیا. برا کام جو ہے وہ کیا, برائیہ کی, برائیہ کیا, قرآن کی مخالفت, اللہ کی کتاب کی مخالفت, اللہ کے پیغمبر کی مخالفت, توحید کی مخالفت, قیامت کی جو ہے وہ مخالفت. اسوء انجام برا, انجام بد. اسوء مؤنث ہے, جس طرح حسنا ہے تو اسی طرح اسوء ہے, انجام بد. انکذبوا بآیات اللہ, وہ برائیہ ان لوگوں کی کیا تھی, انکذبوا بآیات اللہ, کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو. ان کی برائیاں جو ہے وہ کیا تھی, انکذبوا بآیات اللہ, کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو. وکانوا بها یستہزئون, اور تے وہ اس کا مذاق اڑانے والے, تے وہ اس کا مذاق اڑانے والے, اس کے جو ہے وہ ہنسی جو ہے یعنی ہنسنے والے, ان کو جو ہے بے وقت اور بے معنی سمجھنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیاتوں سے انکار اور ان کی تکذیب, یہ ان کی برائی تھی جن کی وجہ سے میں نے جو ہے ان کو کیا کر دیا, سابقین کو جو ہے میں نے ذلیل اور رسوا کر دیا. اور انشاءاللہ جو ہے کل پڑھیں گے.